أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. لئن لم ينتهي المنافقون دایاتم دما قبل سرا مناسبت لري مخ کی الله جل جلاله د مسلمانانو زنانا د zarar او د ایزان بچکول لاغه انتظام په صورت د پرده باندې بیان کړ او الله وی که بیا هم دا شر پسند نه صبري چې هغه درې قسمه خلک دي نو الله قسم خوري چې پیغمبره بیا په پیتا مسلط کو نو الله فرمای قسم دی لئن لم ينتهي المنافقون کچره من نشي دا منافقان نو یو د نفاق نه منه کېدلی او بل د مسلمانانو د ایزا او د ضرر نه منه کېدلی کدی منه نشي والذین هغه کسان منه نشي فی قلوبهم چې په زړونو د هغوی کې مرضون مرض دی د زړه مرض مختلف دی غلط عقیدا شک دا غرنګ زنانه سره محبت دا غید چړلو محبت نودل تکي دغه مرض مراد دی چې پزړونو کې پایشه پرته ده ګندګي پرته ده زنانه طرف ته تعرض پروت دی دا غي متعلق ګنده خیالات پراته دي نو اللہ پرمائی که داس شر پسند او غلط خلق چیز مرضیان دی که دی منع نشی او درم نمبل والمرجفون فی المدینہ او غلط پروپیگنڈا کون کی خورون کی د درو خبرونو لراو گنا لرا فی المدینہ تی پا مدینہ کی نو مرجب د ارجاب نه د ارجاب زلزلې ته وي خوزول ته وي او کله چې یو انسان غلط خبر خور کی په مدینه باندې دشمن راغی کافران را روان دي نو دې سره د انسان زلو داغې نه سکت او سکون وزي پاغې کې یو قسمه حرکت پیدا شي یره پیدا شي نو دا مرجبین دي زلو نه یری چین ختمی بیچینی راولی الله وی په مدینه کې دا کار کوي کچره داسې خلق منه نشي لنغرینک بهم نو اے پیغمبر مونږ به تا راو بارو دی باندې را مسلط بدی کو دی باندې ثم لا یجاورونک او بیا بدی تا سره گاوند نکی دی مدینه کې بپاتې نشي فی هدی کې تا سره إلا قليلا مگر لګه زمانہ یا لګ خلق د دینا ملعونین د الله د رحمت نه بلری اينما سکفو کم زګی چی مونتیشی او خیزو نسل بشی وقتلوا تقتیلا او قتل کول بشی په قتلولو سره نو د دریو قسم خلکو متعلق الله قانون بیان او پیغمبر ته قسم وکړه کدی دې خپل خبر نه ناړيږي نو دغه کار به وسو دا دری والا الله په شکل د صفاتو باندې ذکر کړو ځکه منافقین هم صفت ته صيغه د صفت او الذين في قلوبهم مرض هم صفت شو او المرجفون هم صفت شو بیا مفسرین وایي چې آیا دا یو قسم خلق دلته مراد دی او درې صفات دي بعض ټیم کې یو انسان کې ګنده صفات ګڼ کې دي شي نو منافق دي وي په جبه باندې اسلام مني او غرض دی پروپاګاندا به مدینه کې خورولې او دا غرنګي زنانو طرف ته ميلان او دا غي متعلق خیالات به هم زړه کې ساتل ځکه د نپاک نه ډیر ګنده ګنده خبرې پیدا کی نو بعضی مفسرین وایي دا درې صفات دي خو شخصیات د غيو دي منافقان مراد دي خو صفات الله درې ذکر کړي کدي صفات ول خلک پیغمبر نه منګي د خپل کریکټر او کرے کردار نه د مدینه وانت پاک زه کې دي د عمل ګندن نه پریږي نو پیغمبر مسلط بری کو به نسه او قتل وای لعنت به پیلو غن ته پاتیش الله د رحمت نه بلری او بس سزا به دغه چې بس نسه او وجنه او بعضی مفسرین وای نه دلته و راغله لپس د و چې راشي د پاره د معایرت راځي یو طرف ته یو شی مرادی بل طرف ته بل شی مرادی مس کې و راغله نو منافقین ځان لړل وخت المرجفین والذین فی قلوبهم مرض ذان لا او مرجفین دا ځان لا نو دا درې قسم خلق مراد دی کدا درې قسم خلق خپل عمل نپری دی نئے پیغمبر اتاب پی مسلط کو خو صفاتو پی اعتبار سر چو گوری نو جمع کے دیم شی یو انسان دی منافق دیم ور سرز لگی که دی زنانو مرز دیمی یو انسان دی منافق دیمی او غلط دی پروپیگنڈی دیم کئی دروغ دیم خورای او منافق تلر کې دا نورم دواړه جمع کېدې شي یو انسان دی زله کې دی ګنده مرزي او سره وسره دی دروغ هم خوري دی دروغ میډیا دی نو دی کې عموم خصوص من وجه یو سړی صرف منافق هم کېدې شي دا نور دوی پکې نه یو سړی صرف مرجب هم کېدې شي غلطي پروپاګاندا کې منافق دی نه مسلمان دی او زنانه او طرف ته ميلان او غلط خیالات دي مني صرف غلط او پروپاګاندو ولې ايو سړي صرف زنا زله کې مرز هم کې دي شي مرزي دي غلطي پروپاګاندي دي نه کوي منافق دي نو دي کې عموم خصوص من وجه جمع کې دي شي او ځان لزان لمرد لشي یو انسان کې دو صفات هم پیدا کې دي شي بیا بل دا خبره البته سزا چې کوم زروستو ذکر شوی دا نو ظاهر متبادر د جدا درې واړه د منافقانو صفات دي خدای دې دا معنا نشو چې دا صفات یو مسلمان لپاره جایز دي یا دې مسلمان لپاره سزا دلته قتل ده نه کو مسلمان ګرالو نو داغه لپاره هیڅ سزا نشته نه د دروغ ځان له سزاګانې دي قیامت کې سزاګانې دي دنیا کې سزاګانې دي غلط دی پروپیگنڈی خورو اوزل کی غلط خیالات او غلط مرض ساتل دنیا کی ځان له نقصانات دی اخیرت کی ځان له نقصانات دی او نفاق باندې خودغا سزا متعین دک چکما اغا ذکر شوی دا بیادادی غلط مرض دی درو خورو الاسی او خبره افواب پیلاو کی یو ایسوک دینه نه محفوظ کی خدای دې جنہ محفوظ شوی نه داغه د پروی بچی دې زوی دې نو چرته یو عالم چته یو نیک انسان هغه دې غلط او پروپاګاندو نه دې عام خلکو نه هغه نشي محفوظ کړي دا به انسان یو اسی تصور چې خدای نه ماف کړي خدای پیغمبر نه ماف کړي نه هیڅوک ماف کوي نه و بارحال دی گنده و صفاتونا اغی نزان سادل پکاری او که مسلمان کم پیدا شی نو لکه د حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دور کې ول سڑه زنانو باغ بارکی غزل اشعار وی خستاو تو مرد نو لسر کٹاکو چی دی خستا نخکاری نو بیا باغی بل شان وی نو بس بیا جلاوطن کو خبر ځان څنګه چې الله فرمای چې سم ملایو جاویرونک بیا دې تا سر نشي پته دی بوزي مدینه د غلط او خلکو ځای نه دی نو په هر زمانه کې داسې قسم خلک وي مرزیان خلک وي یا غلط او پروپاګاندا والے خلک خپل پروپاګاندا نه ناړيږي نو حاکم وقت یا د مسلمانانو بادشاه وقتی تو راغ څه کول شي جلا وطن کول شي چې خپل مرض نه دي سګي واړي نو الله پرمایل کدی نه صبر کی لنه غریان نه اغراو را پارول ده دلته مسلط کول مرادی تا په مسلط کو قسم الله خوړو لازم به پتا مسلط کې پیغمبر په دی باندې ثم لو یجاورونک بیا بدی تا سره پات نشي فيها په دې مدینه کې الا قلیل کپاتی کی کنو یو سو صفاتو سرا یو خدا الا قلیل لگ بھئی اوزی با او دویم صفت الله بیان کو چی ملعونین دا گنده صفات مخ کی نفاق شو ارجاف شو او گنده مرض شو زلکے نو دا گنده صفات تی ملعونین بی دا اللہ دا رحمت نبلری او دویم صفت دا بیان کو چی تابا پی مسلط کنو این اما سوکفو اخیدو کمزا چی مندیشی نیولی بشی و قتلولی بشی پا قتلولو سا اوز دا خبره کسو گوی چی منافق قتل خونیشتا نو منافق بنبی علیہ السلام پا دی بانے نکتلو چی دے یعنی قتلول نیشتا پا دی بانے نکتلو نبی علیہ السلام وی بیا بخلق کوئی چی گو را دا ملگری کلیمو یو دے قتلی نو پا دی کی او قسمت تحمت او دا تحمت پا بنیاد باندې نبی علیہ السلام به منافق نه قتل خو چې کله د منافق نفاق کار شي نفاق نه ناړي یو ښکارا منافقي بیا د نورې ګنده خبرې پکې پیدا شي نو خو الله پرمایل بیا هغه قتلول شي ځکه بیا هغه ظاهری طور مسلمان او مسلمان قتل نشته چې د جبه مسلمانی پر خود نو مرتد شو د مرتد حکم سره دی قتل دی یو سړی د مسلمان د مرتد شو بس اسلام به پیش کړی شي زرازی کچره اسلام نروڑی نو دی بس کولی شی قتلو لی بشی نو چکل زاہیری پا جب بانی مسلمانی و غم ده پری خدا نو مانا دا شو چو سو خکارا مرتد ده بس ده بیا قتلو لی پکار دی بیا بلا خبر دا چې آیا نبی علیہ السلام پر منافقانو باندی مسلط کرشیو او کدی د عمل پری هم ظاهری خبر ادا ده چې منافقانو کې جبن او بزدلی و نو دا تسلید نه دی شوی چې کله د الله د طرفه دا اډر راغې کنه صبرې کینو داسې بکیږي بیا خبر ده تعالی منافقان خو باسي میری هغه ته پته و چې د الله د رسول د سنا یره نه کیږي نو کچره موږ د خپل ګنده عمل نه پریدو نو لہذا بیا به دا غلط بر سره کیږي نو د دې وجنه چونکه هغه د خپل جبن او بزدلاد وجه نه د دینه منه شو د پیغمبر اغرا او تسلید په غي باندې ونه شو پیغمبر په الله مسلط نه کو چې بس قتل کی او وی بس الله پرمای انما سقف اخذ وقتل تقتل سنت الله الله دا د الله طریقه را فی الذین فبرد کسانو کې خلو من قبل چې تیر شوی دی وړاندې د دین نور امتونه نه په ار امت کې منافقانو بارک الله بس یو رول ساتل دا غي دي سمول دی زنانو چېړون کول پر الله یو رول ساتل او دا غرانګي غلطي پروپاګاندا او غلطي خبرې او درو بلیم خورول د پر الله تعالی یو رول ساتل دی الله دا رول او قانون دا صرف اوس نه دی سنت الله الله ادا الله سنت ته دا سنت چې موږ دی کې کم جاری کو دا سنت دا الله باغه خلقو کې دی خلو من قبل چې تیر شوی دی وړاندې د دینه ولن تجد لسنت الله او تب نمومی سنت الله لرا تبدیل احس قسم تبدیلی. نو بازو مفسرین ادلتے او مسئلہ تبدیلی پا کینا رازی ویدہ اخبار دی اسلو کیفو اخیزو و قتلو تقدیل خبر کینا سخن رازی دا یو بی علمی مسئلہ دا ساسو مخ کی کردی رب کلاو کم نستاسو پدی بندی ذہن نرازی چی پہ انشاء کی نسخ رازی پا خبر کی نسخ نرازی علمی مسئلی دی اغا نجیرم خو ما دا تیو مانا اوکلا تاست مای بازی قوانین دا اللہ دا زیدی چیئی کی تبدیلی نرازی دا غی دا خبر دا غا کمزوری دا زکر اخیزو و قتلو تقدیل خبر پا مانا دا انشاء دی چی کم زیمونتیشی نو نیسل بشی دا دی مانا دا نیسل بے اڈر دی سیغه دا مازی دا خو پا مانا دا امر او دا انشاء دا و قتلو مازی دا و پا مانا دا اڈر دا کم زی چی مونتیشی نیسل او قتلو ہے نو مانا خدا دا نیسل بشی او قتلو لی بشی خو مراد تی دا دی چی نیسل او قتلو ہے دا انشاء دا انشاء کے نسخ رازی نو دا غا مانا صحیح نه دا صحیح خبر دا استماع اکلا چې بعضی قوانین د الله لازم دي چې هغه به سنت جاریه دي هغه الله تعالی ټول امتونو کې یو شان ساتري دا امت هم تر قیامت پورې دغه سنت ادم مخ کې خلکو د پرم بس دغه سنتو چې د خپل لب او ګنده مرزونو ناړې د الله دغه سنت هغه کېم جاری وو دا د الله سنت دي دا خاص سنت د مرجب او منافق او د غلط پروپاګاندا والے باره کې الله دې کې تبدیلی ناراضي بس تیرا جا پوری لیا بھائی لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ كَچَرِ مَنَا نَشِ مُنَافِقًا وَالَّذِي قَسَمْ پَا اللَّهُ اللَّهُ وِي قَسَمْ دَي كَچَرِ مَنَا نَشِ آهَا قَسَان چِنِ فَاكِ کَلَ دَي کچره من نشی المنافقون نفاق کون کی دخپل منافقت کون کی دخپل نفاق منافقان دخپل نفاق منافق منافق مناو کے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ قَسَمْ دِ اللَّهُ کچره من نشی المنافقون منافقان وَالَّذِينَ وَاكَسَان فِي قُلُوبِهِمْ چِ پَزْلُونُ دَا غَيْكِ مَرَضٌ مَرَضْ دِهِ والمرجفون او غلط پروپاګاندا کوونکې په مدینه ته په مدینه کې علامه سلام مدینه کې وا نوزه کداغه متعلقه اوپر مایل نه چې صرف مدینی والے لپاره دا حکم هر زمانہ کې هر کلی هر علاقې کې داسې قسمه خلک حکم عام لنغری انک ان الله تعالی فرمای قسم ده خامخا به مون مسلط کو تعالی را بهم پدی باندے فم لا یجاورونک فیها دی بیا گاون کے پاتن چتا سرا فیها پدی مدینہ کے الا قلیلا مگر لگوندے نو بازی تقدیر کے کوزی به پدا سے حال کے چلک بھی نا تقدیر تے ضرورت نشتا اللہ ہوئی نبا پاتی کی کہ پاتی کی نیو بلگی سا مطلب لگ زمانہ بھی یا لگ خلق با پاتی کی نور بوال خوری یا با تختیار سچے کی إلا قليلا مگر لغوندې ملعونين لعنت کړی شي به اينما سوقفو کمزای کی چې دې مونته شي او خيزوني سلب شي وقتلوا تقتيلا او قتل کوله به وقتل کوله به شي قتلوا لسرا سنت الله الله دا سنت چې مونږ جاری کړو نو سنت الله دا سنت الله دي فلذین فبردا کسانو کې خلو من قبلو چې تیر شوی دی وړاندې دی یعنی د دینا ولن تجد او تب نمو مهرگز لی سنت اللہ طریقه دا اللہ لرا تبدیل اس تبدیلی اس بدل والی بعضی طریقه ای که اللہ تعالی تبدیلی نرا والی قوانین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحابہ اجمعین اللہ سعاد عافیت فرات ناسیب کی اللہ خیر برکت ناسیب دنیا خیر برکت یا الله راضی شه په الله تعالی سپیږه موږ معاف کی یا الله رحمو دی الله ګندام راځو ګند صفاتونو موږ وساتې یا الله ته راضی شه په الله تعالی سپیږه